Dobry wieczór Państwu, program trzeci po godzinie 17:00. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Jest drugi dzień listopada, jest dzień zaduszny, czas na serwis. Jolanta Pawlak, Artur Wertowski. Opady deszczu powodują, że wody w rzekach jest więcej. IMGW wydało ostrzeżenie dla 6 województw. List gończy za byłym szefem katalońskiego rządu. Jego współpracownicy zeznają w sądzie w Madrycie, mogą zostać aresztowani. Na cmentarzach płoną znicze, ludzie przynoszą kwiaty. To dzień zaduszny. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne dla 6 województw. 2 stopnia dla ujścia Odry w zachodniopomorskim, 3 dla dorzecza Baryczy w województwach dolnośląskim i wielkopolskim, Bzury i Pilicy w łódzkiem, dla środkowej Wisły w mazowieckiem, Drwęcy w województwie warmińsko-mazurskim. Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa tłumaczy, że na podwyższony stan wód wpływa m.in. deszczowa aura. Zagrożenie związane ze wzrostem stanów wód powyżej stanów ostrzegawczych i alarmowych wynika po pierwsze z intensywnych opadów deszczu, a także z wpływem wcześniejszych wód opadowych. Najpoważniejsza sytuacja jest na rzekach Baryczy, jej dopływie Orlej na pograniczu województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz na rzekach Łyna, Lega i Guber w województwie warmińsko-mazurskim. W województwach mazowieckim i warmińsko-mazurskim ostrzeżenia obowiązują do jutra, do godziny 15:00. W pozostałych województwach do soboty. A w Elblągu ktoś zniszczył 12 rękawów chroniących miasto przed wylaniem rzeki. Zapory ułożone na bulwarze Zygmunta Augusta ktoś pociął nożem. Hiszpańska prokuratura generalna domaga się europejskiego nakazu aresztowania wobec szefa katalońskiego rządu Carlesa Puigdemona. Polityk miał złożyć zeznania w madryckim Sądzie Najwyższym. On i jego współpracownicy zostali oskarżeni przez prokuraturę o bunt, sprzeciw wobec władzy i malwersację. Grozi im 30 lat więzienia. Puigdemon od 3 dni jest w Brukseli. Jego adwokat powiedział, że nie może wrócić do Hiszpanii, ponieważ nie ma gwarancji sprawiedliwego procesu. To jest ważne i dotyczy sytuacji, w której zachodzi obawa naruszenia praw człowieka i praw podstawowych. Wówczas nie ma prawnego obowiązku aresztowania kogoś. Aresztować można w ramach śledztwa, ale to nie jest obowiązkowe. Ani w Belgii, ani w Hiszpanii. Jeśli sędzia Sądu Najwyższego przychyli się do żądania prokuratury, ujęcie polityka będzie trwać około 2 miesięcy. A najpierw list gończy trafi do belgijskiej prokuratury, stamtąd do policji, która po ujęciu Puigdemona doprowadzi go przed oblicze belgijskiego sądu i ten zdecyduje, czy poszukiwany będzie oddany w ręce hiszpańskiego wymiaru sprawiedliwości. Przypomnijmy, w piątek kataloński regionalny parlament ogłosił niepodległość regionu. W sobotę w regionie wprowadzono 155 artykuł konstytucji. Zawieszono autonomię, rozwiązano parlament i odwołano rząd. Ponad 700 tysięcy zgłoszeń dostali w tym roku operatorzy numeru alarmowego 112 w Gdańsku. Z tego 70% to zgłoszenia bezpodstawne. Ludzie dzwonią do nas z najróżniejszymi sytuacjami, blokują numer i uniemożliwiają udzielenie pomocy tym, którzy w życie może być zagrożone. Mówi Wojciech Lelek, operator numeru 112 w Gdańsku. Ludzie dzwonią zapytać do nas, która jest na przykład godzina. Chcą wezwać taksówkę, zamówić pizzę. Najbardziej kuriozalne, jednemu ze zgłaszających nie pasowało to, że mięsa w kebabie nie dostał, że foka leży smutna na plaży, że kormoran jest chory, bo jest smutny. Barbara Krzyślak, psycholog Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku, dodaje, że poczucie zagrożenia dla każdego z nas jest inne. To jedna z przyczyn fałszywych telefonów. W związku z powyższym oczekujemy pomocy. Kiedy nie dajemy rady sobie w trudnej sytuacji, w której się znajdujemy, wówczas niektórzy z nas wykonują telefon na telefon alarmowy 112, by poinformować o tym, że w jakim stopniu czują się zagrożeni, oczekują pomocy, interwencji służb. Osobom bezzasadnie blokującym linie alarmowe grozi odpowiedzialność karna. A od połowy listopada zaczną obowiązywać przepisy, które pozwolą karać ich grzywną do 1,5 tysiąca złotych. U nas więcej deszczu, w Portugalii susza. A służby szacują, że ponad 75% obszaru dotkniętych jest suszą ekstremalną. W Portugalii rekordowo upalny był październik. Średnia temperatura powietrza była aż o 5 stopni wyższa w stosunku do średniej rocznej notowanej od 1931 roku i wyniosła około 35 stopni. A według organizacji zrzeszających portugalskich rolników susza nie tylko przyczyniła się do licznych w tym roku pożarów w Portugalii, które objęły także tereny rolne, ale również zmusiła do ograniczenia powierzchni upraw. W serwisie Trójki wracamy jeszcze do kraju. Na cmentarzach płoną znicze, ludzie przynoszą kwiaty. Dzień zaduszny. Dzisiaj katolicy wspominają zmarłych i modlą się za nich. Wielu przychodzi na cmentarz Rakowicki w Krakowie, gdzie jest prawie 80 tysięcy grobów. Na cmentarz Rakowicki przyszło dziś zdecydowanie mniej ludzi niż wczoraj. Jednak na grobach płoną tysiące zniczy, a w cmentarnej kaplicy czytane są wypominki za zmarłych. Dzisiaj wspomina się przecież zmarłych, których kiedyś znaliśmy, których kochaliśmy. Z obowiązkiem, żeby pamiętać o tych, którzy odeszli przed laty i w ostatni okres. Przy bramie dobiegają końca kwesty, między innymi na odnowę zabytkowych nagrobków. Ja uważam, że potrzebne bardzo. To jest nasze dziedzictwo. To jest stary cmentarz, więc wiadomo, że to już niestety, ale nie ma już najbliższych żyjących, więc my musimy dbać o to. W ciągu 36 lat zbiórki Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa udało się odnowić ponad 500 zabytkowych nagrobków. W Krakowie pieniądze do puszek zbierane były również na cmentarz Łyczakowski we Lwowie, hospicja czy ekshumacje żołnierzy wyklęty. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Serwis sportowy i Michał Gąsiorowski. I to kolejna dobra wiadomość, choć wolelibyśmy taką ostateczną od zespołu. Ale na razie, jak informuje brazylijska dziennikarka Giuliana Gerasoli, Felipe Massa już wie i pogodził się z losem. Brazylijski kierowca Williamsa raczej nie będzie w przyszłym sezonie zawodnikiem tego zespołu. Dziennikarka twierdzi, że Williams złożył już propozycję Robertowi Kubicy i Polak niedługo powinien znowu dostać szansę testu w Williamsie. Jak Bayern grał w Lidze Mistrzów, to Robert Lewandowski odpoczywał. Teraz piłkarze Bayernu odpoczywają, a Robert trenuje. Po urazie mięśnia chyba nie ma już śladu i to bardzo dobrze. W sobotę Bayern zagra przecież z Borussią Dortmund i nikt nie wyobraża sobie tego spotkania bez Polaka. No a po drugie, za tydzień Polska zagra dwa świetnie zapowiadające się mecze towarzyskie. Najpierw z Urugwajem, a następnie Meksykiem. Wiadomo już, że te spotkania jako sędziowie poprowadzą najpierw Węgier István Vad, a następnie Oliver Drachta z Austrii. Napoli nie miało dobrego dnia w Lidze Mistrzów. Nie dość, że przegrało 2-4 z Manchesterem City, to do tego straciło jednego z kluczowych piłkarzy. Fawzi Ghulam doznał zerwania więzadła krzyżowego w kolanie. Do tej pory grał we wszystkich meczach Serie A i Ligi Mistrzów. Bez niego to już nie będzie to samo Napoli. Początek sezonu był znakomity, ale teraz przyszła zła passa. Washington Wizards przegrało kolejne spotkanie w NBA, tym razem uległo 116-122 Phoenix Suns. Marcin Gortat zdobył 9 punktów i miał 13 zbiórek. Wizards przegrali po raz trzeci w tym sezonie, a ciekawie, bo zaczęli od trzech kolejnych, ale zwycięstw. A Maciej Kot ma za to nadzieję, że dobrze zacznie zbliżający się wielkimi krokami, susami nawet, sezon skoków. Na razie pracuje nad jednym elementem, ale trzeba przyznać, że dosyć ważnym. Nad lotem. Są dwie trudności związane z tym lotem. Pierwsza trudność jest taka, że nie da się go wyeliminować tylko i wyłącznie na skoczni, bo to kosztuje sporo pracy i koncentracji poza skocznią. Wykonuję dużo ćwiczeń na wzmocnienie pewnych mięśni, rozciągnięcie innych i to jest taka żmudna, codzienna praca, niekiedy nawet z fizjoterapeutą. A druga trudność polega na tym, że kiedy koncentruję się tylko na locie, to inne elementy jednak troszkę obniżają swój pułap. Prawda, że to nie jest taka prosta sprawa? Pierwsze zawody Pucharu Świata 18 listopada w Wiśle. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Fajny ten sprzęt, ale mam teraz inne wydatki. Dam ci dobrą ratę. Dobrą ratę? A nawet 50 rat. Tylko do 8 listopada wymarzone technologie w Saturnie dostępne nawet w 50 ratach. Na przykład laptop HP 15,6 cala z procesorem Intel Core i5, dyskiem 1 TB oraz Windowsem 10 za 2499 zł. RRSO na dzień 8 września 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję Rutinacea Med, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutinacea Med to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując Rutinacea Med, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny Rutinacea Med, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Z dekretu Napoleona w hiper i supermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem schab wieprzowy bez kości ma kosztować 10,99 za kilogram, a dojrzałe polskie pomidory 2,99 za kilogram. Oferta ważna do 13 listopada. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Szefie, jak mamy to ciąć? No na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład telewizor LG Smart TV 55 cali 4K Ultra HD. Zapłać teraz 1399 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Oferta dotyczy kredytu z RRSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzję o przyznaniu kredytu podejmie bank. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 7 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 7 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Zawsze, kiedy Jasia bolało gardło, trudno było go przekonać do pastylek czy tabletek. Ale ostatnio pani doktor poleciła nam Lizaki Naturcept Med Gardło. W pierwszej chwili pomyślałam, jak to? Lizaki na ból gardła? Ale pani doktor wytłumaczyła, że Lizaki Naturcept to wyrób medyczny. Zawierają naturalne wyciągi ziołowe, które powlekają błonę śluzową gardła, dzięki czemu szybko łagodzą ból i leczą podrażnienia. Teraz wiem, że Lizaki Naturcept to idealne rozwiązanie na gardło. Nie tylko leczą, ale też bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept pysznie smakują, gardło kurują. Teraz w MediaMarkt. Kupując lekki i smukły laptop Kiano Slim Note z systemem Windows 10 i programem antywirusowym McAfee w zestawie w cenie 799 zł, oszczędzasz 100 zł. Teraz aż do 50 korzystnych rat. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Pan Rafał piszący zauważa, że co roku te audycje wspomnieniowe mają coraz lepszy repertuar. Niestety. 24 lutego odszedł Gustaw Ludkiewicz. Jedne są tak sentymentalne, że musisz je na czule słowa brać. Na obietnice nierealne przed każdą trzeba grać. Komedię inną, bo inne lubią, gdy zazdrościsz, gdy śledzisz jej zimny jesteś drań. Potem jest parę chwil wolności, potem poznajesz inną spać. Kobiety w moim życiu zliczy któż? Niewinne, doświadczone, dobre, złe. W przystaniach cichych i wśród wielkich burz coś zaczynało, coś kończyło się. Panował mi łaskawie książę walc i rządził mnie spokojnie Charleston. Karnawał setny, może z rzędu bal, i szmer dokoła szmer, to właśnie on. I każda była pierwsza, i każde się zdawało, że tylko dla niej wiersze, że tylko dla niej szept. I słowa wciąż te same, i słów tych wciąż za mało, i lęki, i milczenia w ich pierwszym tetatem. Kwiatowe korso czy wytworny rał, codziennie smoking, codzień karta win. Ten świat, co miał niepowtarzalny kształt i tyle wrażeń w nim. Łaskawie książę walc i rządził niespokojnie Charleston. Karnawał setny, może z rzędu wal, i szmer dokoła szmer, to właśnie on. Kobiety w moim życiu zliczy któż, kto powie, jak wygląda karta win. To dawny świat, dziś nie ma wielkich burz, pozostał tylko splin. Kobiety w moim życiu i Gustaw Ludkiewicz. Prawie 14 minut po 17:00, program trzeci. Sponsorami audycji są PKN Orlen, totalizator sportowy Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. 100 dni do zimowych Igrzysk Olimpijskich Pjongczang 2018. To właśnie Pjongczang, jak pamiętamy, jest gospodarzem zimowych Igrzysk Olimpijskich. W przyszłym roku spróbujemy raz jeszcze połączyć się z Tomaszem Gorazdowskim. Mieliśmy pewne problemy, jak będzie teraz? Tym razem powinno się udać, choć czemu były problemy z połączeniem ostatnim razem, nie wiem. Wczoraj przeczytałem, że Korea Południowa ma drugi co do prędkości najszybszy internet LTE na świecie. Najwyraźniej nie zawsze. Chciałem przywitać się fragmentem, bardzo krótkim, specjalnie na igrzyska skomponowanego utworu. No to teraz. I już mogę przywitać się jak Koreańczyk. Annyeonghaseyo, co znaczy dzień dobry. Za 99 dni Korea tak przywita się właśnie z całym światem i zaczną się Igrzyska Olimpijskie, podczas których rozdanych zostanie najwięcej medali w historii, aż 102 komplety. Obiekty gotowe są już od dawna, pogoda ma być gwarantowana, żadnych problemów ze śniegiem, więc zaczynamy. Większość z tych, którzy przyjadą, zacznie od szybkiego pociągu z lotniska pod Seulem. The venues will be less than 50 minutes travel time from Seoul. Obiekty sportowe są usytuowane zaledwie 50 minut drogi od Seulu, co stanowi, że igrzyska w Pjongczangu będą najbardziej dostępnymi w nowożytnej historii. Sportowe aktywności opierają się na dwóch centrach. Alpensja i nadmorskim centrum, które dzieli tylko 31 km, krótka 20-minutowa przejażdżka. W centrum Alpensja odbywać się będą konkurencje na śniegu i te na lodowych torach. Tu będzie biatlon, biegi narciarskie, skocznie. Wszystkie obiekty znajdują się w odległości 5 minut od tutejszej wioski olimpijskiej. Główny plac, na którym wręczane będą medale, jest zaledwie kilometr od wioski, 5 minut pieszo. 20 minut od Alpensji znajduje się drugie olimpijskie centrum w Gangnam, gdzie jest 5 obiektów. Curling, łyżwiarstwo figurowe, short track, łyżwiarstwo szybkie i hokej. Wszystko blisko wioski olimpijskiej i centrum prasowego. Tylko 30 minut od centrum Alpensja znajdują się dwa najbardziej oddalone ośrodki. Centrum Alpejskie, Jeonbuk i Bakwan Park dla snowboardów. Winter Games history, providing the opportunity to experience more and travel less. Kłopotów wielkich nie przewiduję, naprawdę. Może trochę z noclegami będzie nietęgo, bo tam, gdzie miał powstać wielki ośrodek wypoczynkowy z ponad 1000 pokoi, odpowiednie władze stwierdziły, że właśnie tam stanąć mają wyrzutnie pocisków antyrakietowych. Sponsorzy stwierdzili, że może znajdą bezpieczniejsze albo mniej stresujące miejsce i kompleks wypoczynkowy nie powstał. Ale do Seulu jest tylko 50 minut pociągiem, a w stolicy można znaleźć nocleg już za 100 zł. Oczywiście w czasie igrzysk tak łatwo nie będzie, ale na każde kłopoty zawsze znajdzie się jakieś rozwiązanie. Będzie na pewno zabawowo, szczególnie w Gangnam, nadmorskim mieście, gdzie będzie działo się wszystko, co związane jest z lodem. W nadmorskich miastach zawsze jest wesoło, a Koreańczycy bardzo lubią się bawić i alkohol im na ogół nie przeszkadza. Mówi Paulina Żółta, mieszkająca tu od lat. Koreańczycy lubią się bawić, potrafią się bawić na całego, mimo że są postrzegani przez pryzmat tego, że mają bardzo długie godziny pracy, bardzo dużo pracują właśnie po godzinach, ale Koreańczycy lubią bardzo się bawić, lubią bardzo alkohol. Najbardziej popularna tutaj wódka ryżowa soju ma przeważnie 18-19%, więc to nie jest mocny alkohol, aczkolwiek oni piją dużo i piją bez umiaru. O zabawę na stokach, lodowiskach, trasach zadbać muszą sami sportowcy, a po zawodach przede wszystkim kibice mogą bawić się dalej. Byle do igrzysk, można powiedzieć. Z Seulu Tomasz Gorazdowski. Bardzo dziękujemy zatem, do usłyszenia. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, totalizator sportowy Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. 18 minut już po godzinie 17. Za chwilę biegam, bo lubię wcześniej coś z biegowej listy przebojów. Ja wprawdzie nie biegam, bo lubię, ale są tacy, którzy mają odwrotnie. Jestem tylko gościem tu. Wdzięczny za chwilę, jaką mam. Piszesz prosto na liniach krzywych, wiem. Myślę o tym, kiedy patrzę. Myślę o tym, kiedy patrzę wstecz. czuję jakby zdradził mnie. Biegowa lista przebojów. Co konkretnie na liście? Fisze, Made, Tworzywo. To jest ten utwór, który był najlepszy w tym tygodniu na biegowej liście przebojów. A, i przy tym się tak świetnie biega, tak? Podobno tak. Większość. Rozumiem. 20 minut po 17. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Paweł Januszewski, a ja się nazywam Krzysztof Oniewski. Zapraszamy na kolejną audycję Biegam, bo lubię. I dziś będziemy zapraszać na wyjątkową i bardzo przez nas lubianą imprezę biegową. W warszawskim Biegu Niepodległości będzie jak zwykle sporo patriotycznych uniesień, ale zapowiada się też krajowy frekwencyjny rekord. O wszystkim opowie dyrektor Biura Sportu w Warszawie Janusz Samel. Triada biegowa i bieg niepodległości niosą w sobie oprócz samej aktywności fizycznej pewne przesłanie i w pewien sposób mentalny można oddać cześć tym osobom, które były zaangażowane w odzyskiwanie tej niepodległości. To jest bieg, który ma bardzo duży, pozytywny ładunek emocji związanych z samymi obchodami związanymi z odzyskaniem niepodległości 1918 roku. I myślę, że dodatkowo jest to niesamowite przeżycie sportowe z tego względu, że jeśli uda się pobić 13 tysięcy osób, które pokona ten dystans 10 kilometrów, to będzie to największa impreza masowa biegowa w Polsce. To może oznaczać, że weźmie się udział w czymś wyjątkowym, w wydarzeniu bez precedensu. Sprzedaliśmy właściwie 18 tysięcy pakietów, ale myślę, że to też jest impreza, która niezmiennie jest na tej samej trasie. Na trasie, gdzie można rok do roku sprawdzić swoje możliwości, umiejętności, pobić może własny rekord życiowy. Na trasie, która jest właściwie prosta, szybka, posiada jedynie dwa podbiegi, tu niedaleko Dworca Centralnego w Alei Niepodległości, niedaleko ulicy Chałubińskiego. Biegniemy bardzo blisko Ronda Radosława, na którym stoi maszt z wielką narodową flagą, a prosimy wszystkich uczestników o to, żeby ustawili się właśnie w narodową flagę, bo pakiety są sprzedawane z koszulkami białymi i czerwonymi. To robi niesamowite wrażenie, jak morze ludzi, te kilkanaście tysięcy osób biegnie w wielkiej fladze, narodowej fladze. Myślę, że jeśli w ogóle można mówić o cudownym upamiętnieniu tego wydarzenia poprzez sport, to właśnie jest wzięcie udziału w tym biegu i przyjście całą rodziną, żeby nam kibicowali gdzieś nam sobie po trasie i przypominanie o tym, że 1918 rok to odzyskanie przez Polskę niepodległości, o którą naprawdę walczyli nasi dziadowie czy pradziadowie dosyć długo. Mówił Janusz Samel. Przyznasz, Paweł, że czeka się na bieg niepodległości, na hymn przed nim, na tę niesamowitą, ruchomą, biało-czerwoną flagę. Kiedyś bieg niepodległości był jakby ukoronowaniem całego sezonu biegowego. W tej chwili to się trochę zmieniło, natomiast jest inna tendencja. Właściwie coraz więcej miejscowości organizuje taki bieg ku chwale właśnie, ku czci niepodległości i chwała, że to się tak odbyło, że to w tą stronę idzie. I tym bardziej jestem pod wrażeniem tego, co się ma wydarzyć w Warszawie, że to tutaj będzie ten rekord frekwencji. Planuje się 18 tysięcy uczestników, to są o ponad 6 tysięcy więcej niż było w ubiegłym roku. Ciekawy kierunek, jestem pod wrażeniem, im więcej ludzi odśpiewa hymn przed startem, im dłuższa będzie ta flaga biało-czerwona, tym będzie bardziej podniośle. Tym wrażenie będzie większe. Nie zapomnę, jak kiedyś po biegu nagrywałem Polkę z Argentyny, która płakała mi do mikrofonu i opowiadała o tym, że przyjechała specjalnie wystartować w tym biegu dla swoich dziadków, którzy przyjechali z Polski do Argentyny. Takich motywacji nietypowych jest na pewno całe mnóstwo. No jak się stawi w takiej grupie kilkunastu tysięcy, 12 tysięcy w tamtym roku, czy we wcześniejszych latach, w tym roku ma być 18 tysięcy, także myślę, że ilu ludzi tyle powodów, żeby tam stać. Naprawdę usłyszenie hymnu polskiego w takiej atmosferze, no właściwie to jest takie usłyszenie hymnu, jak słyszą sportowcy stojąc na najwyższym Z podium, to robi wrażenie, widać łzy w oczach, ja mam zawsze, naprawdę mam łzy w oczach, kiedy słyszę, przypominam sobie, kiedy byłem sportowcem, no i strasznie fajne i właściwie pogoda nie ma znaczenia, w ogóle się nie dostrzega tego, jakie są warunki atmosferyczne, to rozgrzewa. Zapraszamy kibiców do tego, żeby przyszli, kibicowali biegaczom, bo pakiety startowe już się rozeszły i zapraszamy na nasz konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Dziś do wygrania zegarek marki Garmin Forerunner 230. Oczywiście to zegarek biegowy. Do tego zegarka dołączamy książkę biegową pod tytułem Bieganie metodą Galloway'a. Ciesz się dobrym zdrowiem i doskonałą formą. To dobra pozycja, zwłaszcza dla początkujących biegaczy. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody? Proszę ułożyć ciekawe wyrażenie ze zwrotami bieganie i święto niepodległości. Na propozycję czekamy pod numer SMS 73533. Koszt SMS to 3,69 zł. Regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej, a rozwiązanie konkursu po godzinie 17:40. Gdzieś jeszcze zapraszamy, Paweł, poza biegiem niepodległości. Coś się szykuje ciekawego w najbliższy weekend? Oprócz biegów niepodległości, które mam nadzieję, że będą koło 11 w większości rozgrywane w tym terminie, to w ten weekend zapraszamy do Gubina. Tam jest bieg Biegam, bo lubię, bez granic. Taki bieg łączący polski Guben i niemiecki Gubin. No, odwrotnie. Polski Gubin i niemiecki Guben. Fajna impreza organizowana od kilku lat, także tam zapraszamy. Przypominamy, że wciąż trwa nasza akcja Biegam, bo lubię, a od 11 listopada już będziemy zapraszać na akcję Biegam, bo lubię nocą. Zmienia się aura, zmienia się również godzina naszych spotkań. Wychodzimy ze stadionów lekkoatletycznych, spotykamy się w takich miejscach, które są oświetlone, najczęściej parki, rynki, miast. Także na pewno bieganie jest, było i będzie trwało. Niezależnie od pory roku. Bez względu na pogodę, dokładnie tak. Jeżeli chodzi o naszą stadionową akcję Biegam, bo lubię, no to zanosi się na to, nawet na pewno. Oficjalnie są to ostatnie zajęcia w ten weekend, natomiast nieoficjalnie ta nasza zabawa na stadionach będzie trwać. Tak, oficjalnie kończymy teraz 11 i zawsze kończyliśmy po biegu niepodległości, natomiast nie zatrzymujemy się, jest ta akcja Biegam, bo lubię nocą, a poza tym no, chcemy, żeby na z okazji stulecia odzyskania niepodległości akcja Biegam, bo lubię była w 100 lokalizacjach, już nam niewiele brakuje, także ci, którzy gdzieś w ich okolicy powstał stadion lekkoatletyczny, proszę, żeby się do nas zgłosili chętnie. I u was tą akcję będziemy prowadzić. Zapraszam Paweł Januszewski. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. 27 minut już po 17:00. Program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku 22. ZD3 małpa polskieradio.pl. George Michael. Astrud Gilberto za chwilę. cygar spieszył i sypał. Kino pytu to się zafie na dusz. O fundu do pytu baczy kaladu. U pytu to się zafie na dusz. To bym baczą korasną. To niezwykły George Michael, Astro Gilberto. A w trójce już po 17.30, czas najwyższy na skrót wiadomości. Artur Ewertowski. Jutro w południe kolejne spotkanie w sprawie prezydenckich projektów ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym. Szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz będzie rozmawiał z wiceszefem Kancelarii Prezydenta Pawłem Muchą. Pierwsze ich spotkanie dotyczące reformy sądownictwa odbyło się we wtorek w Pałacu Prezydenckim. A w niektórych sprawach doszliśmy do porozumienia, w innych pozostawiliśmy sobie czas na przemyślenia, powiedział Piotrowicz. Pod koniec września prezydent Andrzej Duda zaprezentował swoje projekty ustaw dotyczące Sądu Najwyższego i KRS. PiS przekazało prezydentowi swoje poprawki. Polscy olimpijczycy będą latać z lotem. Umowy o współpracy podpisali prezesi Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Narodowego Przewoźnika. Na igrzyska do Korei Południowej sportowcy polecą wprost z Warszawy. Komfort jest rzeczą niezwykle ważną, że przylecieć do Korei wypoczętym to jest niezwykle istotne. To jest również kwestia bagażu, mniejsze problemy. Tych momentów oczywiście jest wiele więcej. Mówi prezes PKOL-u Andrzej Kraśnicki. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu rozpoczną się 9 lutego. Prawie 54,5 tysiąca złotych wylądowało w puszkach podczas kwesty na cmentarzu rakowickim w Krakowie. To rekord. Do tej pory nie udało się zebrać takiej kwoty w ciągu jednego dnia. Pieniądze zbierali wolontariusze, a także aktorzy i dziennikarze. Komfort jest rzeczą niezwykle ważną, że przylecieć do Korei wypoczętym to jest niezwykle istotne. To jest również kwestia bagażu, mniejsze problemy. Tych momentów oczywiście jest wiele więcej. A za zebrane pieniądze uda się uratować 5 grobowców. Tyle w skrócie, a teraz już ekonomia. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. Ekonomia w trójce. Elżbieta Szczerbak, zapraszam. Minister Infrastruktury i Budownictwa zatwierdził 22 programy inwestycji drogowych za prawie 4 miliardy złotych. Są to zadania związane z budową autostrad i dróg ekspresowych, budową obwodnic i rozbudową istniejących odcinków dróg krajowych. BPH, PKO BP i PKO to trzy banki, wobec których Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania w sprawie niejasnych zasad ustalania kursów walut w kredytach i pożyczkach hipotecznych udzielanych w walutach obcych, mówi prezes urzędu Marek Niechciał. W efekcie mogą być nieprecyzyjne i ustalane dowolnie. Ponadto banki odsyłają konsumentów do płatnego serwisu oraz do tabel, które same sporządzają. Jednak nie wskazuje, kiedy, ile razy dziennie będą opracowywane i publikowane. W rezultacie konsument nie może sam oszacować kursu, po którym bank przeliczy ratę. Jak podaje prezes UOKiK-u, podobne postępowania toczą się wobec 10 banków. Rosną koszty produkcji i czas dostaw, spadają zapasy. Wynika z raportu firmy Market, która opublikowała wskaźnik indeksu PMI dla sektora przemysłowego w Polsce. W październiku spadł on do 53,4 punktu. Choć prognozy były nieco lepsze, to i tak indeks pokazuje wciąż dobrą sytuację w przemyśle, mówi główny analityk domu inwestycyjnego Xelion Piotr Kuczyński. W raporcie jest informacja o tym, że ciągle bez przerwy rosną nowe zamówienia, a to jest najważniejsze. To, czy zapasy drgną w jedną czy w drugą stronę, czy chwilowe zamówienia pójdą w jedną czy w drugą stronę, to akurat mniejsze ma znaczenie. Najważniejszy jest trend długoterminowy, a on jest ciągle bardzo pozytywny dla polskiej gospodarki. Zdaniem eksperta kolejne dane z sektora przemysłowego będą pozytywne. Bank Anglii po raz pierwszy od 10 lat podniósł podstawową stopę procentową do 0,5% z 0,25%. Ma to ograniczyć inflację będącą skutkiem Brexitu. I na koniec zaglądamy na rynki finansowe. Dziś traciły wszystkie indeksy. WIG20 zakończył dzień spadkiem o 0,9%. Wartość obrotów na rynku głównym przekroczyła 881 milionów złotych. Najwyższe odnotowano na akcjach PKN Orlen. Na rynku walutowym obecnie euro kosztuje 4,23 zł, dolar 3,63 zł, kurs franka to 3,64, a funta 4,74. Więcej na stronie gospodarkapolskieradio.pl. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Koleos, nowego SUV-a w klasie premium. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 1 stycznia 2018 roku. Wiadomości dnia. Tak, nie przesłyszeli się Państwo. W salonach Seata mamy już rok 2018. Wyprzeć czas. Już dziś zamów Seata Ibiza z rocznika 2018 w specjalnej cenie 43 900 zł z promocyjną 5-letnią gwarancją. Sprawdź też specjalną ofertę przedsprzedażową dla innych modeli. Taka okazja już się nie powtórzy. Zapraszają dilerzy Seata. Seat. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Teatr Piosenki i Agencja Muzyczna Polskiego Radia zapraszają na słynny Niebieski Prochowiec. Multimedialny spektakl muzyczny, którego kanwą są ballady Leonarda Coena w tłumaczeniach Romana Kołakowskiego. Postaci z piosenek legendarnego Barda opowiedzą o świecie, w którym nieustannie walczy dobro i zło, a największą wartością jest miłość. 6 listopada, godzina 19, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep.polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Kaszel suchy czy mokry? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, sprawiając, że napady stają się rzadsze. Ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nierzutach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na krup. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. 23 minuty do 18. Mam dla Państwa zaproszenie. Zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej na nagranie audycji Cogito Ergo. Gościem tego programu będzie Antonina Krzysztoń. A nagranie odbędzie się we wtorek, to będzie 7 dzień listopada o 19. Na pewno będzie można usłyszeć piosenki Antoniny Krzysztoń w jej własnym wykonaniu. W sprawie tych zaproszeń można teraz do nas zadzwonić. Ten program Cogito Ergo 7 listopada o 19. 7 trójek na początku, 22. Dwunastego lutego tego roku zmarł Al Jarreau. Tu w duecie z Oletą Adams. Of spring. And the riverbank talks of the waters of March. It's the promise of life, it's the joy in your heart. Olette Adams i Al Jarreau. Dzień zaduszny, u nas również wypominki. Zawsze pewne emocje wywołują mnie ta piosenka, a być może nie jestem odosobniony. Słowa Agnieszki Osieckiej, Edmund Fetting. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, do czego aż się stanie świt. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz, tam gdzie tylko był dym, kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień doczekasz się, wstanie świt. Tu Trójka, jest 17:45. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Walewski. Dzień dobry, witam Państwa. Opozycja zwiera szyki. W nadchodzących wyborach samorządowych chce zgłosić wspólnych kandydatów i udzielać sobie nawzajem poparcia, aby wygrać z Prawem i Sprawiedliwością. I o tym dziś pomówimy z gośćmi, których witam w studiu. Poseł Piotr Zgorzelski, PSL, witam. Dobry wieczór. I przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty. Witam Państwa serdecznie. Panowie, jak dowiadujemy się z doniesień prasowych, opozycja od prawa do lewa pracuje nad wspólną deklaracją, swoistym manifestem opozycji, który być może zostanie opublikowany 11 listopada w Święto Niepodległości. Czy to prawda? Jeśli tak, to co się panowie w niej znajduje? No bo jak od prawa do lewa, to zakładam, że i PSL i SLD coś o tym wiedzą. No nie trzeba było długo czekać, żeby przekonać się, że Polskie Stronnictwo Ludowe postąpiło roztropnie, wybierając własną drogę do wyborów samorządowych, bo zjednoczona opozycja, która miała pokazać Polakom jedność, jeszcze dobrze się nie zjednoczyła, już się zdążyła pokłócić. No trochę to niefajnie wygląda w kontekście startu, ale oczywiście nie będę się tutaj wyzłośliwiał, bo to nie o to chodzi. Chcę tylko powiedzieć, że my jako Polskie Stronnictwo Ludowe wystawimy swojego kandydata, z tym, że proponujemy zgoła inną sekwencję, bo najpierw przygotowujemy program dla stolicy, który zaprezentujemy 16 grudnia na konwencji samorządowej w Warszawie. Teraz jesteśmy ale na etapie... Ale momencik, przerwę, panie pośle, bo zanim pan będzie dalej przedstawiał kalendarz wyborczy PSL-u, no to jakby nie było, wasz wysłannik również brał udział w takich naradach wspólnych. Panie redaktorze, Marek Sawicki z PSL. Istotą parlamentaryzmu jest rozmawiać. Rozmawiamy z ugrupowaniami w parlamencie, wszystkimi, dlatego że jesteśmy partią centrową, która nie ma problemu z siadania do stołu i rozmawiania o Polsce ze wszystkimi ugrupowaniami. To czy teraz także dalej poza, nad takim manifestem także poza parlamentarnymi, z którymi kiedyś łączyły nas koalicje. Mam tutaj na myśli chociażby SLD i siedzącego obok pana przewodniczącego koalicje. Nie tylko rządowe, ale dla mnie, jako dla samorządowca z krwi i kości, bardziej istotne z punktu widzenia naszych małych ojczyzn, także w samorządach. Dlatego rozmawiamy ze wszystkimi. Natomiast tutaj wybraliśmy taki scenariusz, że idziemy swoją drogą do wyborów samorządowych, co nie zmienia faktu, że po wyborach samorządowych będziemy mogli rozmawiać z innymi partiami, bo tak na tym polega polityka. A SLD? A SLD myślę, że podobnie jak PSL jest do wyborów samorządowych przygotowane. Po pierwsze, idziemy pod szyldem SLD Lewica Razem. Myślę, że w polityce w Polsce ważne jest to, żeby być dosyć konsekwentnym w swojej działalności i nie zmieniać swoich postanowień co chwila w zależności od notowań. SLD Lewica Razem. Taki sam szyld, jaki był w poprzednich wyborach samorządowych. Wystawiamy 16 tysięcy ludzi. Już wiemy, że w 320 powiatach oraz we wszystkich okręgach sejmikowych. Jeżeli chodzi o sejmiki, wystawiamy wszystkich naszych najlepszych ludzi, tak? To znaczy również byłych parlamentarzystów. W związku z tym startuje i Wenderlich, i Wiński, i Tomaszewski, i Synyszynowa, i Czarzasty, i Gawkowski. Wszystkie osoby, które, bo taki jest czas dla Lewicy, dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej, że trzeba wszystkie ręce na pokład dać. Ale na przykład Partii Razem nie włączacie do swojego szerokiego wachlarza Zjednoczonej Lewicy. Tak, ale tutaj znowu bardzo konsekwentnie, w przeciwieństwie do swoich przyjaciół z opozycji parlamentarnej, na przykład z Platformy Obywatelskiej, mamy takie same hasło, to znaczy nie ma wroga na lewicy. Na 1 maja chciałem podać rękę pani Marcelinie Zawiszy, niestety ręka nie została przyjęta. Wie pan, ja mam ponad 50 lat, jestem doświadczonym politykiem. Wiem, że trzeba łączyć, a nie dzielić i raz podam rękę, drugi, trzeci, dziesiąty. Jeżeli ktoś ma ochotę ją odrzucać, to w porządku, ale tutaj jest jedna zmiana. Jeżeli PiS zastosuje, zgodnie ze starą historią, dobrą książką Carpentiera, szaleństwo i metodę, szaleństwo w przepisach dotyczących ordynacji wyborczej, to znaczy podniesie progi na przykład do 10%, jak jest w Turcji, albo zrobi jedną turę wyborów na wójtów, prezydentów i burmistrzów, to my oczywiście będziemy szukali porozumienia, dlatego że nam będzie łatwiej. Pan tak poseł kiwa głową, wtedy będzie na nowo może reaktywowana dawna koalicja PSL-SLD? Ja powiem, panie redaktorze, że oczywiście przewodniczący Czarzasty ma pełną tutaj ocenę prawidłową w moim przekonaniu i proszę zwrócić uwagę, że ja także powiedziałem to, że idziemy do wyborów samorządowych, do gmin, powiatów i województw sami, ale na zasadach, które dzisiaj leżą na stole, tak? My nie wiemy, jaka będzie ordynacja, mamy tylko przecieki. Mam wrażenie, że PiS niestety znów się może sparzyć na zmianach w ordynacji, bo to jest zawsze takie kombinowanie, to jest taka oznaka słabości i to najczęściej się źle kończy. Przypomnę tylko 2007 bodajże rok, kiedy stworzono sposób blokowania list, aby umożliwić PiS-owi, LPR-owi i Samoobronie zwycięstwo w wyborach samorządowych, a okazało się zgoła odwrotnie i wygrała koalicja PO-PSL. Więc oczywiście na dzień dzisiejszy ta nasza deklaracja, ta moja deklaracja jest obowiązująca. Natomiast jeżeli zostaną przygotowane różne niespodzianki, tutaj pan przewodniczący mówił o drugiej turze. Mam wrażenie, że to już jest przesądzone, że będą dwie tury, dlatego że jedna tura by w naturalny sposób powodowała budowanie antypisu i dla PiSu byłoby to niekorzystne. Natomiast nie wiadomo, czy już zapadła decyzja, korytarze sejmowe huczą, że jednak tak, że będzie zakaz startu do dwóch organów. To jest niedobra informacja, ale oczywiście przyjmujemy ją, jeżeli taka by była. Też obawiamy się, że do sejmików będą kombinacje polegające na zmniejszeniu liczby mandatów w okręgach wyborczych, tak, żeby zwiększyć szanse PiSu. Ale jak mówię, najczęściej to źle kończą ci, którzy kombinują tuż przed samymi wyborami. My mamy pełen komplet kandydatów, 20 kilka tysięcy jest gotowych kandydatów, a jak to jest trudno, to niech świadczy o tym fakt, że jedno ze świeżych ugrupowań, Kukiz 15, dokonuje naboru na kandydatów przez internet. To jest sprawdzian dla nowych partii, dla naszych partii, które mają struktury, to nie jest taka trudna sprawa, aczkolwiek za każdym kandydatem musi stać dorobek, czyli każdy radny czymś się już do tej pory wykazał i będziemy oczywiście na tych stawiali. Panie przewodniczący, patrzę na pana przewodniczącego Czarzastego. Ile to już razy pan pamięta? Z pewnością jednoczyła się lewica przed wyborami. Trudno chyba tak wszystkich pogodzić. I jeszcze frontem do klienta, jak to się dzisiaj popularnie mawia, czyli mówić na rok, tak jak w tym przypadku przed wyborami samorządowymi, wyborcom, że jednoczymy się, jednoczymy, a później wychodzą różne, mówiąc również kolokwialnie, kwiatki. Ale wie pan co? Ja mówię, że nie ma wroga na lewicy. Głównym problemem w tej chwili jest to, że partia Razem, której dobrze życzę, w przeciwieństwie do życzeń partii Razem dla SLD, bo odnoszę wrażenie, że jedyne dwa nazwiska, które znam w partii Razem, to znaczy pani Zawisza i pan Zandberg, myślę, że większym dla nich wrogiem jest PiS niż Sojusz Lewicy Demokratycznej. Czemu się dziwię? Mam prawo mieć do tego dystans. Oni nie chcą, nie ma problemu. Natomiast jeżeli chodzi o inne struktury lewicowe, no to poza partią Razem oraz partią Zielonych nie za bardzo znam te struktury. My, jeżeli chodzi o SLD Lewica Razem, proszę pamiętać, że grupujemy bardzo dużą ilość różnej wielkości organizacji. Mówię o Unii Pracy, mówię o współpracy bliskiej z OPZZ-em, mówię o PPS-ie. To są, wie pan, to są naprawdę duże struktury. To pomówmy przez chwilę jeszcze o tym, jak ocenia pan w takim razie te ruchy wykonywane przez Platformę i Nowoczesną. Grzegorz Schetyna, szef Platformy, dzisiaj ogłasza, że kandydatem PO na prezydenta Warszawy będzie Rafał Trzaskowski. Jak słyszymy ze strony Nowoczesnej, są zastrzeżenia, że nie było to uzgodnione. Lider Nowoczesnej, Ryszard Petru, twierdzi, że nie ułatwi to opozycji rozmów koalicyjnych. Szanuję Rafała Trzaskowskiego, ale myślałem, że wspólnych kandydatów nie będziemy wybierać poprzez medialne deklaracje. Koniec cytatu. Paradoksalnie jedyną siłą, która może zmusić opozycję do współpracy, jest PiS. PiS, bo opozycja niestety nie ma na tyle rozsądku, myślę po części również i o SLD chyba, żeby po prostu pewne rzeczy uprzedzać. Trudno jest budować dobrą atmosferę w ramach partii opozycyjnych w momencie, kiedy się zgłasza bez konsultacji z nikim kandydata na prezydenta stolicy. Każdy ma prawo zgłosić kandydata na prezydenta stolicy, ale myślę, że po dwóch spotkaniach potencjalnie opozycji, która powinna się dogadywać, no dobrze by było, gdyby Grzegorz po prostu zadzwonił do Kosiniaka-Kamysza, do Włodka Sarzastego, do Ryszarda Petru i powiedział: słuchajcie, po prostu zgłaszam to. To nie jest przeciwko wam. Rozumiem, tylko że pan teraz mówi do Grzegorza Schetyny, żeby do pana zadzwonił przy następnym mieście. Nie, to nie o to chodzi, wie pan. Ja wiem jedną rzecz. Konsekwencja Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest taka. Kandydaci, bronimy swoich prezydentów, między innymi prezydenta Rzeszowa, bronimy między innymi prezydenta Częstochowy, bronimy między innymi prezydenta, tu chyba nawet wspólnie, Krakowa, Majchrowskiego, my mamy jeszcze prezydentkę w Chełmie, mamy prezydentkę w Świdnicy. Dobrze, że pan wywołał Kraków, natomiast panie przewodniczący, chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz panu powiem. Niech pan tak nie nawołuje lewicy do jednoczenia, bo wie pan dlaczego? Ale ja nikogo nie nawołuję, niech pan, ale to tak z przekonaniem. To powiedziałem. Niech pan nawołuje prawicę do jednoczenia. Niech się Schetyna z PiS-em dogada. Ja nawoływać nie będę, ja tylko o PSL i o Nowoczesną pytam. Proszę pana, że w sprawie na przykład państwa świeckiego, w sprawie polityki wobec kobiet, zarówno PiS, jak i Platforma siedzą na tych samych rozgrzanych węglach. I dlatego teraz wrócę do Krakowa. Panie pośle, patrzę teraz na pana posła Zgorzelskiego. Dlatego, że skoro mówimy o tym, że byłoby dobrze wcześniej uzgadniać, no to chciałem zapytać, czy prezes PSL Władysław Kośniak-Kamysz uzgadniał z kimś popieranie obecnego prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, bo tu cytat z pana przewodniczącego. On sam powinien się jak najszybciej zdecydować, nie ma na co czekać, potrzebna jest jedna wspólna kandydatura, chodzi o to, by był to kandydat Zjednoczonego Krakowa, a nie Zjednoczonej Opozycji. No, znając kulturę osobistą prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, doktora Władysława Kośniaka-Kamysza, mam wrażenie, że to oświadczenie, zanim wygłosił, to uzgodnił, to z zainteresowanym. Panie redaktorze, przecież na początku tego programu ustaliliśmy, że zarówno PSL i, jak zrozumiałem, SLD nie należą póki co do tego grona, tylko wybraliśmy własną drogę, tak? Więc na pewno... Czyli stawiacie się poza tym manifestem, żebyśmy uporządkowali sytuację dla jeśli słuchaczy. Chodzi o PSL, mogę tak to powiedzieć. A czy SLD także stawia się poza tym manifestem? Jeśli zaś chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe, to oczywiście popieramy kandydaturę pana prezydenta, ale także mamy swoich kandydatów, sprawdzonych już prezydentów, chociażby w Ciechanowie, Krzysztof Kosiński, były rzecznik klubu, czy chociażby prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, więc czy chociażby prezydent Olsztyna. I tu chodzi o coś innego, szanowni państwo, że te wybory charakteryzują się właśnie taką oto pragmatyką, że ludzie głosują przede wszystkim na człowieka, a w tle jest ugrupowanie polityczne, które za nim stoi, które jego wspiera i w związku z tym właśnie ta wypowiedź, która leży u pana na biurku, panie redaktorze, że uznaliśmy, że Warszawę trzeba oddać nie PiS-owi, nie PO, tylko warszawiakom, żeby oni się wypowiedzieli, kto powinien być ich kandydatem. Dziękuję. Dobra, mówił jeszcze, poseł Piotr Zgorzelski, PSL. Panie przewodniczący, z pewnością jeszcze nie raz się spotkamy. Dziękuję, dobra, że pan dzisiaj zajrzał. Ale trzy zdania. Szef SLD, Włodzimierz Czarzasty, Łukasz Walewski. Do usłyszenia. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam bardzo. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć. Jest taki pomysł, że o niskich cenach mówi Tytus, czyli jakby ja, nie? I ja Tomek, a Romek nie. Czemu ja nie? Czemu Romek nie? Bo on za wysoki jesteś, co nie? A. Dzisiaj mówimy o najnowszym smartfonie Huawei Mate 10 Lite z ekranem Full View i czterema aparatami w cenie 1499 zł. Teraz aż do 50 korzystnych rat. Mediamarkt, precz z nudą. Czy wiesz, że chociaż cera trądzikowa u dorosłych wygląda podobnie jak u młodzieży, jej wewnętrzne przyczyny są zupełnie inne? I dlatego jeśli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Visaxinum D to specjalistyczny suplement diety, którego składniki działają od wewnątrz, czyli tam, gdzie powstaje problem. Weź tabletki Visaxinum D i zapomnij o cerze trądzikowej. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm.